przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Za półtorej godziny Sąd Najwyższy ogłosi orzeczenie w sprawie ważności wyborów prezydenckich. 7 lipca zostaną przywrócone czasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Łączenie prosto z kosmosu. Uczniowie łódzkich szkół jutro porozmawiają z polskim astronautą. Najwcześniej o 18.30 Sąd Najwyższy ogłosi orzeczenie w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Sprawę rozstrzyga Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ten kryzys wyborczy powinien zainspirować do zmian w kwestii liczenia głosów i weryfikacji wyników wyborów. Tak ocenia przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Podczas posiedzenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która orzeka o ważności wyborów prezydenckich, szef PKW powiedział, że obecna sytuacja powinna skłaniać do zmian. Obecny kryzys powinien mieć ten skutek, że udoskonalone zostaną procedury ustalania i raportowania wyników wyborów, w tym także procedury weryfikacji, czy w trakcie całego procesu nie doszło do zaniedbań lub nadużyć. Jak podkreślił przewodniczący PKW, w przyszłości rzetelność weryfikacji wyników wyborów powinna być jeszcze większa niż rzetelność samego zliczania głosów, co zapobiegłoby napięciom społecznym. Będą tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, poinformował o tym przed rozpoczęciem posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Od 7 lipca przywrócone zostaną czasowe kontrole na granicach. Rząd podjął taką decyzję na wniosek Straży Granicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje odpowiednie rozporządzenie. A po zakończeniu posiedzenia konferencję miał rzecznik rządu Adam Szłapka. Przysłuchiwał się jej Witold Banach. Witaj. Dzień dobry. I dwa pytania do ciebie. Jak jest motywowana decyzja o wprowadzeniu kontroli na granicach i o czym jeszcze dyskutowali ministrowie? Wprowadzenie kontroli na granicy z Litwą jest podyktowane przede wszystkim potrzebą zabezpieczenia tej przestrzeni przed migrantami z Białorusi. Nasza granica wschodnia z Białorusią została w sposób bardzo silny uszczelniona. W związku z tym powstał nowy szlak migracyjny i bardzo duża presja na granicy białorusko-łotewską, białorusko-litewską. Stąd pojawił się nowy szlak migracyjny z Litwy. Stąd decyzja o tymczasowym wprowadzeniu kontroli na granicy z Litwą. Wyjaśniał Adam Szłapka, który tłumaczył, dlaczego kontrole będą również wprowadzone na granicy z Niemcami. Ta decyzja wynika ze zmiany praktyki rządu niemieckiego o zmianie podejścia do decyzji sprzed 10 lat i przyjmowania wniosków o azyl, co skutkuje tym, że nie przyjmują wszystkich migrantów, którzy po prostu do Niemiec jadą i ich zawracają, a także decyzji o tym, że decyzję, którą podjęli na razie do września, będą przedłużać. Poza kwestiami granic ministrowie omawiali też dziś 17 projektów ustaw deregulacyjnych związanych między innymi z ordynacją podatkową, kartą nauczyciela, ochroną przyrody i ruchem drogowym. O czym mówił Witold Banach. Uczniowie łódzkich szkół nie mogą doczekać się rozmowy z polskim astronautą przebywającym w kosmosie doktorem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Jutro od godziny 10.15 do 13.00 w Centrum Nauki EC1 w Łodzi astronauta połączy się z młodzieżą i na żywo przeprowadzi trzy eksperymenty, które są częścią polskiej misji naukowej IGNIS. Porozmawiać ze Sławoszem Uznańskim będą mogli tylko młodzi autorzy wybranych przez Polską Agencję Kosmiczną eksperymentów, ale obserwować połączenie na specjalnym ekranie będą mogli wszyscy goście zwiedzający EC1. Na o co chcieliby go zapytać? Czy przeraża go to, że jest jakby w otchłani, która nie ma nic, nie ma po prostu, jest to z otchłań, w której możesz latać, ale też możesz umrzeć, jakby nigdy nie wiadomo, co się nagle stanie. Jak sobie tam radzi? No ja jestem ciekawa, czy właśnie interesują was takie tematy. Tak mnie interesuje, bo już oglądałam jego start i cieszę się, że to jest też Polak, że będzie robił jakieś eksperymenty w kosmosie. Mam nadzieję, że będzie kolonizacja Marsa przez Polskę i chcecie wylądować? No to proszę zapłacić za bemeczki. Od piątku do niedzieli w łódzkim EC1 odbędzie się specjalny festiwal Orbitarium, w całości poświęcony kosmicznej misji z Polakiem na pokładzie. Szczyrk tego lata zabrzmi inaczej, to za sprawą festiwalu muzyki kameralnej Ars Montana, pierwszego takiego wydarzenia w historii. Dziś pierwszy z kilku zaplanowanych koncertów, zapowiada skrzypek, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Szymon Krzyżowiec. 6 koncertów w mistrzowskich wykonaniach, doświadczonych mistrzów, a także młodych artystów u progu kariery. Pogoda póki co dopisuje, dlatego szczególnie polecam koncert plenerowy Kwartetu Śląskiego, który w przepięknej scenerii Hali Skrzyczyńskiej na tle zachodzącego słońca wykona kwartety smyczkowe Henryka Mikołaja Góreckiego. przybywajcie do Szczyrku, cieszyć oczy pięknem natury, a uszy dźwiękami arcydzieł światowej kameralistyki. Festiwal potrwa do niedzieli, a wstęp na koncerty jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I błyskawicznie zaglądamy na Wimbledon. Tam Iga Świątek gra z Poliną Kudermietową. Obie zawodniczki oczywiście ubrane na biało, jak nakazuje etykieta rozgrywanych od 1877 roku tenisowych mistrzostw Anglii. Obie solidarnie wygrywają swoje podanie. Jest 5-5. Teraz serwuje Iga Świątek 15-0. Czekamy na pojedynki naszych dwóch singlistek. Magdalena French, Victoria Mboko, tutaj Kanadyjka, zastąpiła Anastazję Potapową, która wycofała się z turnieju. Ten mecz powinien rozpocząć się lada chwila. Magdalinette czeka starcie z francuską Elzą Jacquemot, to mniej więcej za godzinę. Już w pierwszej rundzie z Wimbledonem pożegnały się Łotyszka Jelena Ostapenko i Jessica Pegula. Amerykanka przegrała ze 116 w rankingu WTA Włoszką Elisabetą Cocheretto 2-6 i 3-6. To był na pewno świetny mecz. Grałam niewiarygodnie dobrze. Myślę, że to jeden z moich najlepszych pojedynków w życiu. Byłam bardzo umotywowana przed występem tutaj, bo rok temu odpuściłam Wimbledon. Jestem wdzięczna, że mogę tu grać na dodatek przeciwko wielkiej mistrzyni. Lubimy sportowe niespodzianki, trzeba przyznać, tak jak ta wczorajsza w USA, kiedy to Manchester City odpadł z klubowych mistrzostw świata po porażce z Al-Hilal 3-4. Dziś o 21:00 o ćwierćfinał mają zagrać Real Madryt z Juventusem. La Gazzetta dello Sport wyceniła postawę Juventusu w meczu z Citizens na 4, czyli beznadziejnie. Tak też oceniła trenera Igora Tudora. Teraz sportowy dziennik pyta, jak zatrzymać te monstra i zamieszcza portrety Mbappé, Viniciusa, Bellingama i Rodrygo. Tudor zapewnia, że Juventus zagra dziś zupełnie inaczej. Iskierką nadziei włoskich mediów i kibiców jest to, że inaczej niż w meczu z Manchesterem, gwiazdy Juve, czyli Yildiz, Cambiaso, Thuram i Kolomuani, zagrają od pierwszej minuty. Co więcej, będą wypoczęci. Poza tym obrońcę Kalulu, który zagrał z Citizens beznadziejnie, ma zastąpić reprezentant Włoch Federico Gatti. Pojawiają się nawet spekulacje, że Tudor oddał ten mecz niemal walkowerem, by potem szukać szans na ćwierćfinał w pojedynku z Realem Madryt. Nieliczni optymiści wskazują, że Real jest znakomitą drużyną, ale w tym turnieju nie uniknął wpadki. W pierwszym meczu zaledwie zremisował z saudyjską ekipą Al-Hilal. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O 3:00 w nocy o ostatnie miejsce w czołowej ósemce klubowego mundialu zagrają BVB i Monterrey. Patrzę, co się dzieje. Właśnie Iga wygrała. Gema jest 6-5 w pierwszym secie. Będzie ciepło. Najbliższej nocy ma być bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni do 18. Najcieplej ma być na zachodzie naszego kraju, ale tak naprawdę gorąco i upalnie to będzie jutro w ciągu dnia. Od 28 stopni Celsjusza na wschodzie, to będzie najchłodniejsze miejsce w Polsce, do 37 stopni na plusie na zachodzie. Synoptyczka Instytutu Meteorologii Gospodarczej wyjaśniła, że w związku z tym pojawią się ostrzeżenia przed upałem. Proszę o siebie dbać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie z Państwem jesteśmy do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej za moment pojawi się pożar metra i pytanie o sabotaż. Przed 17.40 zajmiemy się też upałami z perspektywy polskiej energetyki, to znaczy dokładnie o godzinie 17.40 w Pulsie Trójki. Państwo za to dzwonią i opowiadają nie o palącym upale, ale o palącej młodzieży. Nigdy nie paliłem, nie palę i nie będę palił, a zwłaszcza tego świństwa, które używa teraz młodzież. Mają te swoje elektroniczne papierosy, cygarety. Nie, tego nie wolno robić. Mało, że podwyższyć jeszcze bardziej ceny, to w ogóle zlikwidować, nawet karmię. O tych podwyższanych cenach my dzisiaj mówiliśmy Państwu w związku z wchodzącą od dziś opłatą 40 zł do każdego egzemplarza e-papierosa. Nawet tego jednorazowego najprawdopodobniej, bo z tą interpretacją jest różnie. Ale może Państwo mają jakieś uwagi, pomysły odnośnie takich właśnie akcyz, dopłat, zakazów? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Daniel Leśniewski przy słuchawce czeka na Państwa telefony. Minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Dzwonią Państwo w sprawie sytuacji na polsko-niemieckiej granicy, na której wracać mają kontrolę. Pokusiłem się, żeby zadzwonić do kolegi wędkarza ze Zgorzelca, pytając go o całą sytuację. Parsnął śmiechem. Słuchaj, mówi, to wszystko dementuj, ponieważ tak, przyjeżdżają przez naszą granicę z Niemiec wycieczki. Busami przyjeżdżają cudzoziemcy, ale to są ludzie, którzy tam pracują w Niemczech na stałe, mają pozwolenie i przyjeżdżają do nas tylko po zakupy. Dlaczego taki pan Bąkiewicz mówi z takim rygorystycznym tonem do Straży Granicznej? Przecież to świadczy o słabości państwa. Trzynaście minut po 17:00. Mieliśmy pożar jedynego w Polsce metra i pojawia się pytanie, czy to sabotaż? W nocy, tuż po zamknięciu warszawskiego metra, przed godziną pierwszą, wybuchł groźny pożar, który strawił ostatecznie ważną część okablowania, niezbędnego do prowadzenia ruchu pociągów. Ogień po kilku godzinach opanowano, ale pierwsza linia podziemnej kolei wciąż stoi. Wątpliwości jest sporo, nie wiadomo kiedy metro ruszy na całego, no i co było powodem pożaru. Kuba Witkowski. Następna stacja Świętokrzyska. Dziś w Warszawie takich dźwięków nie uświadczymy. Wszystko zamknięte. Są utrudnienia w ruchu metra. Bez metra jak bez ręki? Trochę tak, bo potrzebujemy dostać się na Młociny i właśnie nie bardzo wiemy jak. Przyczyną zamknięcia metra był nocny pożar w pomieszczeniach technicznych stacji Racławicka. Palił się tunel kablowy razem z przewodami, w które te przewody przebiegają w takich obudowach. Jest to w podłodze technicznej, czyli pod pomieszczeniami technicznymi. Brygadier Artur Laudy z Warszawskiej Państwowej Straży Pożarnej. To jest pomieszczenie takiej rozdzielni elektrycznej. Jest to pod napięciem. Tych przewodów jest tam bardzo dużo. Szerokość to było chyba 7 metrów i na długości 70 metrów. Efekt w zasadzie paraliż metra. To wywołało efekt również na linii M2 ze względu na światłowód. Monika Bojt ze Stołecznego Urzędu Miasta. I również spowodowało, że na przykład punkty obsługi pasażerskiej też nie były w stanie funkcjonować przez pewien czas. Zasadnicze pytanie brzmi, co było przyczyną pożaru. No i czy to nie kolejne podpalenie, tak jak to było z centrum Marewilska? Zarówno policja, jak i Urząd Miasta wysyłają tu sprzeczne sygnały. Najpierw z przekonaniem stwierdzając, że... Naprawdę nic na ten moment nie wskazuje, że tutaj był dostęp osób trzecich, ponieważ takiego dostępu generalnie nie ma prawa być. Gdyby on zaistniał, raczej mielibyśmy już ku temu jakieś przesłanki. Ale z drugiej strony... Trwają czynności procesowe, będzie powoływany biegły z zakresu pożarnictwa, który w sposób szczegółowy wypowie się na temat przyczyn tego pożaru. Młodszy inspektor Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji. My nigdy jako policja nie wykluczamy żadnych okoliczności i oczywiście zawsze mamy obowiązek sprawdzić każdy sygnał. Będą więc przesłuchania świadków i badanie monitoringu, bo jedno jest pewne, trudno dziś o odruchowe zakładanie, że to jedynie wypadek. No niestety, takie mamy czasy i nic tego nie zmieni. Ryszard Grosset, ekspert zarządzania kryzysowego i były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. I no, wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej, lotniska, dworce, metro, duże centra handlowe muszą mieć alternatywne scenariusze zdarzeń na taki przypadek. Służby mają do tego specjalne narzędzia. Jest coś takiego jak siatka bezpieczeństwa. To jest matryca, która pozwala odpowiednio dobrać służby, inspekcje i straże obsługujące dane zdarzenie, czy powiedzmy dany typ zagrożenia. Pozwala też przewidzieć różne scenariusze kryzysowe. Niestety, o ile Straż Pożarna sprawia wrażenie, że potrafi korzystać z tych narzędzi, o tyle władze miasta już nie do końca. Jest południe, a nadal jest bałagan, nawet nie ma żadnych informacji o tym, że nie jeździ metro, nie ma, że jest komunikacja zastępcza. I co ile jeździ metro? I co ile jeździ komunikacja czy metro. To prawda, nie ma, nic nie było widać nigdzie, na żadnym przystanku. Jak starsza osoba nie ma telefonu, to nie wie nic. Jeśli w ramach wakacyjnych wyjazdów przyjechali Państwo albo zaraz wpadają do stolicy, to spieszę z informacją, że łatwo po mieście się nie jeździ. Ruch, zwłaszcza tramwajów zastępczych, mocno komplikują wakacyjne remonty torowisk i budowa trasy na Wilanów. Na razie wygodniej niż jeździć po stolicy to zadzwonić do Warszawy. Kierunkowy 2-2, a potem na przykład 7-3 i można dodzwonić się do nas i dorzucić 2 grosze do tematu akcyzy na papierosy. Jeżeli chodzi o tą dodatkową opłatę, no to prawda stara jak świat. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby, żerując na ludzkich słabościach, okradać społeczeństwo z pieniędzy. Na tym polega akcyza. Przypominam, 2-2, 7-3. 21 minut po godzinie 17. Dostałem tę informację niecałe 10 sekund temu. Iga Świątek wygrała pierwszy set. Mamy się czym cieszyć. 7-5 teraz właśnie usłyszałem. Na zegarach 21 minut po godzinie 17 można do nas dzwonić z radością na przykład z tej wygranej pani Świątek, ale można dzwonić też z komentarzami, a także z dobrymi pomysłami. Czemu by nie? Uważam, że warto byłoby, może to przewrotnie, bo zazwyczaj to urzędnicy nakładają dodatkowe opłaty na obywateli. Natomiast ja jestem przedsiębiorcą i uważam, że za każdy dodatkowy załącznik, za każdy niepotrzebny dokument, za każdą godzinę spędzoną w urzędzie, to urzędnicy powinny zapłacić przedsiębiorcom. To jest genialne. Zamieniam przedsiębiorców w tej wypowiedzi na obywateli. Każda minuta w urzędzie to wypłata dla obywatela. No piękne. Chociaż tak po dłuższym zastanowieniu, kolejki pewnie nie miałyby końca. Ale na pewno wpadną Państwo na pomysł, jak udoskonalić to rozwiązanie. 2 2 7 3. W Polsce co trzecia kobieta choruje na endometriozę. Od dzisiaj każda kobieta zmagająca się z tą chorobą ma dostęp do bezpłatnej diagnostyki i leczenia. O tym, z jakimi trudnościami zmagają się kobiety chore na endometriozę oraz na czym właściwie polega nowy program zdrowotny. Helena Jakimiuk. Endometrioza to poważna, przewlekła choroba. Prowadzi do kalectwa. Doktor Rafał Kuźlik, lekarz-ginekolog. Może doprowadzić do tego, że trzeba będzie wyłonić sztuczny odbyt, czyli stomię, bo jelito nie będzie funkcjonowało. Mogą się tworzyć różnego rodzaju problemy z układem moczowym. Trzeba wyłonić na przykład moczowody na zewnątrz. Najczęściej skutkiem jest niepłodność. Osoby z nieleczoną endometriozą mierzą się na co dzień z problemami, których nie życzymy nikomu. Nie miałyśmy ani lekarzy, ani wiedzy, ani zrozumienia nikogo. Lucyna Jaworowska-Wojtas, prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę. Musiałam się zmierzyć w życiu z każdym etapem endometriozy. I dziewczynki, którym bardzo bolało, potem z etapami operacji, które nie były udane. Ja zostałam kaleką, bo w wieku 21 lat miałam usuniętą prawą nerkę. Chorobę tę ma się na całe życie. Po menopauzie i tak miałam guzy endometriozy na mięśniach prostych. Od dzisiaj funkcjonujący program obejmie nie tylko diagnostykę i leczenie, ale też wsparcie psychologiczne. Kobiety chore na endometriozę zmagają się z niezrozumieniem otoczenia. Dziewczynki wycofują się z WF-ów, z życia, z koleżankami. Kobiety mają problemy z pracą. Po prostu choroba je zwala z nóg. Ból powoduje, że one nie są w stanie się niczym zająć tak rzetelnie na co dzień. Faceci nie wytrzymują, bo ona ma bóle przy stosunku i nie chce tych stosunków uprawiać, więc faceci zostawiają te kobiety. Dochodzą koszty leków. Dla facetów na raka prostaty są za 3 zł, a dla niej chorej na endometriozę są za 600 albo 800 zł. Program opieki dla kobiet z endometriozą będzie działał dwupoziomowo. Idę do ginekologa. Jeżeli będzie takim ginekologiem, który będzie umiał zdiagnozować po objawach endometriozę, to może powiedzieć, ma pani endometriozę i będę panią leczył farmakologicznie. Jeżeli się okaże, że to leczenie farmakologiczne przez pół roku nie przyniesie efektów, to ten lekarz powinien skierować tą pacjentkę do Centrum Diagnozy i Leczenia Endometriozy. Są to placówki z dużym doświadczeniem w leczeniu endometriozy głębokiej. Jeżeli osoba zostanie skierowana właśnie do takiej placówki, to zaczyna się drugi poziom opieki. Ci lekarze, którzy będą tą przychodnię obsługiwali, będą musieli tą pacjentkę zdiagnozować już szczegółowo. I wtedy oni zadecydują, czy to już jest ten moment, kiedy należy ją zoperować, czy jeszcze wypróbować jakieś inne leki. Na tym etapie kobieta będzie mogła być skierowana do dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty. Kobieta będzie pozostawać pod opieką ośrodka przez 3 lata. A potem opiekę nad pacjentką przejmie jej ginekolog. Jeśli jednak dolegliwości powrócą, będzie mogła ponownie zgłosić się do ośrodka i w nim kontynuować swoje leczenie. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Na przykład pralka Beko 9 kg. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Przyjdź na tydzień regionalny do Lidla. Z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty marek Regionalne Szlaki i Regionalne Polskie Szlaki aż 20% taniej. A mleko Łowickie UHT 3,2%. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz aż 52% taniej. Tylko złoty 89 za litrowe opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich regionalnych smaków zakupy robię w moim Lidlu. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Dolerła. Promocja oświetlenia trwa. Wszystkie światła na promocję, bo teraz zwracamy 100 na kupon w klubie za każde 500 wydane na oświetlenie, czyli na żarówki, oświetlenie wewnętrzne i ogrodowe. Zyskujesz 100 za każde wydane 500 na oświetlenie. Dolerła, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czego pani Promocka może słuchać bez końca? Wielkich przebojów cenowych Auchan. Teraz ketchup Heinz łagodny lub pikantny 1 kg aż 33% taniej. Tylko 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,98. A brzoskwinie luzem 26% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,49. Oferta od 26 czerwca do 2 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 17:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Co najmniej do 18.30 Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie orzekające o ważności wyborów prezydenckich. Posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego trwa od godziny 13. Nie będzie aresztu dla podejrzanych o planowanie ataków terrorystycznych w Olsztynie. Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażaleniem prokuratora na decyzję Sądu Rejonowego o nieprzedłużeniu i niestosowaniu aresztu wobec 3 podejrzanych. Według ABW mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych oraz instrukcje dotyczące konstruowania układów wybuchowych. Chodzili na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym. Prezydent Trump potwierdził, że w przyszły poniedziałek przyjmie w Białym Domu premiera Izraela Benjamina Netanyahu, by rozmawiać z nim o Iranie i Strefie Gazy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się zawrzeć rozejm w Strefie Gazy, oznajmił Trump. Dodał, że omówi z Netanyahu wielki sukces Amerykanów i Izraela w Iranie. W Czechach zaczęła dziś działać inspekcja transportu drogowego. Nowo powołana służba koncentruje się na kontrolach ciężarówek i autokarów. W teren wyjechało dziś 21 zespołów. Noc szykuje się raczej nie z tych upalnych. Ciepła, ale bez przesady. Przesada będzie jutro. W najcieplejszym momencie dnia temperatura od 28 stopni Celsjusza na wschodzie do 37 stopni Celsjusza na zachodzie. Jedno chłodniejsze miejsce dla tych, którzy nie zniosą upału, to Hel. Tam synoptycy zapowiadają około 22 stopni Celsjusza. Dwie dwójki, 7 trójek. Proszę dzwonić na przykład w sprawie pożaru w metrze, co do którego nie wiemy, czy nie był sabotażem. Tak dokładnie jest podawana informacja, na jakiej głębokości, na jakiej długości były uszkodzenia, łącznie z tym, które elementy całego systemu zostały zakłócone, że jeśli to był jakiś atak, jakieś działanie osób trzecich, to mają gotowe informacje, co jeszcze można zepsuć. Cenne spostrzeżenie. Kolejne poprosimy pod 2 dwójki i 7 trójek. Yeah. Świątek wygrała po pierwszej rundzie 7-5-6-1, o ile dobrze pamiętam. Przed chwilą Dariusz Urbanowicz rzucił mi szybko te informacje na ucho. Jest się z czego cieszyć. 23 minuty do godziny 18 nam jeszcze zostały. Za kilka chwil polustrójki, w którym podejmiemy temat tego, jak upały działają na naszą sferę energetyki w naszym kraju. A nie jest to sprawa prosta. Jak jest gorąco, to jest często mało wody w rzekach. Jak jest mało wody w rzekach, to chłodzenie w elektrowniach tak dobrze nie działa. Ale może cała sytuacja została już rozwiązana. Może są sposoby, żeby sobie z tym radzić. Jak wygląda ta kwestia? W Pulsie Trójki już za chwilę. Dwadzieścia minut do godziny 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek już pojawiła się w studiu. Puls Trójki. A my w Pulsie Trójki będziemy mówić o kopule gorąca, pod którą jest Europa. 46 stopni Celsjusza w hiszpańskim miasteczku El Granado, 39 w Lizbonie, 35 w Rzymie, Paryżu, nawet w Londynie. W Warszawie dziś skromnie, bo tylko 26 stopni, ale od jutra u nas też zapanują ekstremalnie wysokie temperatury. To jak przetrwać taki miejski żar? Może warto byłoby już pomyśleć o tym, jak modernizować miasta, by upały były choć trochę bardziej znośne. O tym porozmawiam z moimi ekspertami. Łączymy się z panią Justyną Piszczatowską z Green News. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz jest z nami dr Sebastian Grabowski, Miasto Miasto. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowna pani, oraz witam państwa serdecznie. Ja pamiętam taki raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynikało, że Europa jest takim kontynentem, który najszybciej się nagrzewa. To było badanie, które obejmowało ostatnie 50 lat. Jeżeli chodzi o miasta, to w ostatnich 20 latach w 10 największych miastach Polski wystąpiło łącznie niemal 650 przypadków fali upałów. No ten upał jest mocno nam doskwiera. Czy miasta zdają egzaminy z upałów, które pojawiły się, zawitały i co roku pojawiają się? Zacznijmy od pana doktora Sebastiana Grabowskiego. Szanowni państwo, szanowna pani, uważam, że we większości niestety, ale miasta sobie próbują z tematem radzić. Nie powiedziałbym, że sobie z tym tematem poradziły, ponieważ doraźne metody, nie wiem, ochładzania, lekkiego nawadniania osób, tych kurtyn takich, które nawadniają, są tylko takim doraźnym, małym elementem, który nam pomaga przetrwać, czy też fontanna. Pytanie jest inne, czy miasta potrafią już teraz przeciwdziałać, może nie klimatowi, ale przeciwdziałać oszczędności przede wszystkim wody oraz tak budować, oraz tak wydawać pozwolenia w tych naszych samorządach polskich, żeby te miasta, osiedla były zielone, akumulowały nie ciepło, ale zimno. Potrafiły zamieniać ciepło na zimne. Znamy przypadki na przykład z Łodzi, gdzie udało się na przykład zamieniać to gorące powietrze w budynkach i do atmosfery jakby przekazywać zimniejsze powietrze. To jest bardziej, czy my sobie umiemy z tym radzić, bo doraźne oczywiście większe czy mniejsze samorządy jakoś sobie próbują z tym radzić. Ale o tym też za chwilę, żeby nie zjeść całego programu, szanowna pani. Tak, to jeszcze zapytam panią Justynę. Miasta zdają egzamin z upałów, czy niekoniecznie według pani, też mając na myśli energetykę? Jeżeli chodzi o tą stronę energetyczną, to rzeczywiście sytuacja wygląda troszeczkę inaczej niż w przypadku takiego adaptowania się ogólnego do zmian klimatu. W przypadku rynku energii elektrycznej miasta i w ogóle duże aglomeracje stoją przed o wiele większym wyzwaniem, dlatego że im więcej kresek na termometrach, tym więcej mieszkańców, ale także firm włącza klimatyzację. Próbuje chłodzić pomieszczenia i budynki i zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie do rekordowych poziomów. W związku z czym jest to zjawisko takie ekstremalne podwójnie, ale można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Polskę, to na przestrzeni ostatnich, no nie wiem, 10 lat tak naprawdę w systemie energetycznym nie zaszły jakieś radykalne zmiany, za wyjątkiem tego, że pojawiły się nowe instalacje fotowoltaiczne, które mocno pracują wtedy, kiedy są upały. Natomiast zarządzanie systemem w momencie, kiedy pobór rośnie przy ekstremalnej temperaturze, to cały czas pozostaje bardzo dużym wyzwaniem dla operatora systemu energetycznego. Ja może pozwolę sobie jeszcze dodać, o ile mogę, bo odnosząc się właśnie do tej energetyki, ale znowu taki sposób naturalny nawet dbania o ciepłotę w mieście, czyli na przykład analiza oraz myślenie o strefach ciepła w miastach. W jaki sposób przeciwdziałać strefom ciepła, co robić, żeby w niektórych miejscach, w tych zabetonowanych przestrzeniach pojawiała się zieleń, jak naturalnie obniżać temperaturę. Przyznam się państwu, że ja naprawdę nie spotkałem wiele przypadków w samorządach polskich, gdzie ktoś naprawdę solidnie zabiera się za wyspy ciepła, czyli taki element naturalny pomocy mieszkańcom, którzy żyją w tych naszych wspaniałych polskich miastach. Może miasta jeszcze trochę żyją tymi wybrukowanymi ryneczkami, które powstały po 2005 roku, kiedy było mnóstwo unijnych dotacji, żeby zamiast zieleni stworzyć bardziej wybrukowany rynek. Znaczy to uważam jest jakiś taki typowy bareizm, rzekłbym, no bo przecież nie można tylko akumulować środków, myśląc o najprostszym wydawaniu tych środków. Świetny przykład tych zabetonowanych ryneczków, pełna betonoza, bez nawet jednego albo dwóch drzew. I taki włodarz, taki burmistrz mówi, jaki to ogromny sukces osiągnął, bo przecież udało nam się wydać 5 milionów złotych na inwestycje. No brakuje po prostu wyobraźni. Po co to robić? Przecież można pewne rzeczy łączyć, można sobie pewne rzeczy jednak zaplanować. I uważam, że przede wszystkim, tak to podkreślając, brakuje w polskim samorządzie długoterminowego myślenia o tym, jak budujemy, tworzymy miejsca dobre dla życia. A ile kosztuje nas taka fala upałów? Mam tu na myśli system takiej opieki energetycznej. Czy pewnego dnia może nam zabraknąć energii, może dojść do blackoutu? 10 lat temu byliśmy bardzo blisko tego, że ten blackout mógł się pojawić, pani Justyno. My każdego lata będziemy teraz się ocierać o takie sytuacje, a przynajmniej każdego lata, w których będziemy się mierzyli z tymi przedłużającymi się falami upałów. Ale to znaczy, że tamta sytuacja nas nie nauczyła, jak tutaj sobie poradzić? Czy... No, tak jak powiedziałam, przybyło źródeł energii ze słońca, więc im więcej słońca i upału, tym więcej mamy również energii elektrycznej. Ale to nie jest wszystko takie proste, a dlatego, że potrzebujemy również sprawnych i nowoczesnych sieci elektroenergetycznych, żeby móc tą energię dostarczać. Natomiast linie energetyczne z racji na po prostu fizykę działania wraz z ciepłem potrafią się również się nagrzewają, rozciągają, dlatego przesył energii na duże odległości może napotkać na bariery. Oczywiście trudno przewidzieć, czy w tym roku, podobnie jak w sierpniu 2015 roku, my się spotkamy z taką sytuacją. Wszystko zależy od tego, jak wysoko poszybują te temperatury i jak długo będzie to trwało, dlatego że kilkudniowa fala upałów nie robi nam jeszcze takiego wielkiego problemu. Natomiast jeżeli upał będzie się przedłużać, to tak samo jak we wszystkich obszarach życia, również w miastach zaczyna brakować wody, przestrzeń wydaje się właściwie nie do życia, więc ludzie potrzebują więcej prądu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ze względu na to, że to się pojawia tak naprawdę tylko raz do roku, trwa 2 tygodnie, 3 tygodnie, czasami krócej, czasami zdarza się lato, bez takiego uderzenia gorąca, to nasi rządzący, mam wrażenie, trzymają kciuki za to, żeby w tym roku znowu się nic nie wydarzyło. No i tak jak powiedział tutaj pan rozmówca, to nie wywołuje takiego myślenia strategicznego, w związku z czym zmiany rynkowe postępują, no ale nie jest to efekt jakiejś bardzo przemyślanej strategii, niestety. To według państwa, jak powinniśmy kształtować, zarządzać miastami, żeby to środowisko, żeby one były przyjazne w momencie, kiedy mamy taki żar z nieba? Było wspomniana kwestia wody. No, dziś gmina Limanowa apelowała o solidarność i odpowiedzialność. Taki był oficjalny komunikat. Takich komunikatów pewnie będzie coraz więcej, ale teraz apelujemy o solidarność, a może w przyszłości to już będzie przymus, panie doktorze? Przyznam się, że ja mam jakby kilka odpowiedzi na to pytanie. Pierwsze, musimy po prostu współzarządzać. U nas niestety, ale w polskim samorządzie, i mówię to z przykrością, biorąc pełną odpowiedzialność za to, co chwilę powiem, brakuje osób, niestety, wykwalifikowanych do współzarządzania. Mamy taki nawyk, nie wiem, on może pochodzi z czasów feudalnych, żeby rządzić. A miastami trzeba współzarządzać. To jest takie pierwsze a priori, uważam, w ogóle myślenia o mieście. Druga rzecz, dobry przykład wody. Też chyba mi się wydaje, w polskim społeczeństwie nie ma tej świadomości, że Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, który ma tej wody naprawdę bardzo mało. My żyjemy naszymi pięknymi jeziorami mazurskimi, patrzymy na morze, ale mamy jedne z najmniejszych pokładów wody, którą możemy wykorzystać. wykorzystywać. Trzeci temat. Tutaj przychodzi, czy tego chcemy, czy nie, technologia z bezpośrednią pomocą, bo przecież oszczędzanie to znaczy gospodarowanie, mądre gospodarowanie, nie wywalanie tej wody, umiejętność liczenia strat, opomiarowanie i tak dalej, i tak dalej. Nawet teraz przyznam się Państwu, przecież jest wiele gmin, samorządów w Polsce, które nie potrafią jeszcze dobrze zarządzać swoją całą infrastrukturą wodną. Mają ogromne straty. I za chwilę te gminy pojawiają się na mapie miast, które mówią, albo samorządów, które mówią, szanowni państwo, niestety, ale nie mamy wody, musicie, a najlepiej jakbyście może się nie myli, podwozimy wam jakiś barokowóz z jakąś wodą. Chodzi o to, żeby jednak współzarządzać, myśleć długoterminowo, patrzeć na to, co mamy, czyli opomiarować, użyć tą technologię, żeby lepiej gospodarnie zarządzać, oszczędzać, no a z drugiej strony wychowywać trochę nasze społeczeństwo, szanowni państwo, bo jak nie będziemy dbali o to, co mamy, a jest tego coraz mniej, to niestety, ale pewnych elementów, nawet patrząc na klimat, nam nie przybędzie. No i woda jest chyba z takim jednym z naszych największych, najbardziej drogocennych zasobów, które niestety nie potrafimy w tych naszych samorządach, ale nawet nie w naszych, mówimy tu o całym świecie, szanować. Dopiero szanujemy, kiedy patrzymy na filmy z Afryki, kiedy woda jest cenniejsza od jakiegokolwiek złota, więc jakby w tą stronę, uważam, powinniśmy pójść. Współzarządzać, myśleć długoterminowo, wykorzystać technologię, żeby taniej, mądrze, oszczędniej zarządzać. A jeżeli chodzi o środowisko energetyczne, to jak te miasta powinny być kształtowane, Pani Justyno? Miasta, no, mamy już, jeżeli chodzi o potrzeby energetyczne, to mamy sytuację zastaną. Dużo nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Na pewno można wspierać stabilność dostaw, na przykład magazynami energii, ale wydaje mi się, że to jeżeli chodzi o pobór prądu, to wiemy już, że on nie jest zbyt elastyczny. Polskie sieci elektroenergetyczne zapowiadają, że przedstawią pakiet tak zwany przeciwblackoutowy. Myślę, że tam możemy spodziewać się rozwiązań, które będą nas zabezpieczały. To oczywiście nie jest związane z tym, że idzie fala upałów, tylko są to działania systemowe. No, system energetyczny w Polsce jest poddany tak wielu różnym krytycznym czynnikom, że tutaj jest bardzo skomplikowana sprawa. Potrzebujemy nowych źródeł energii, rozbudowy sieci, ale również edukowania konsumentów w sprawie tego, że jeżeli w niektórych godzinach tej energii elektrycznej nie mamy wystarczających nadwyżek, no to warto by było oszczędzać, dlatego że przynajmniej w gospodarstwach domowych pewne procesy możemy przekładać sobie na inne godziny, prawda? Tutaj, żeby to było tak naprawdę, żeby pojawiły się czynniki ekonomiczne do tego, żeby konsumenci przekładali no, te swoje potrzeby energetyczne na godziny w czasie doby takie, kiedy nie grozi nam niedobór energii elektrycznej, to tutaj trzeba by było zmienić system taryf i upowszechnić taryfy tak zwane dynamiczne. Natomiast no, to są takie bardzo grube rzeczy. Każda z nich wiązałaby się no, z czymś na skalę takiego technologicznego przełomu w energetyce. Jeszcze może ad vocem, tylko tak jeszcze jedno słowo a propos tej technologii, to możemy sobie jasno powiedzieć, polska infrastruktura energetyczna jest niedofinansowana z punktu nawet widzenia odbioru energii słonecznej. Przecież widzimy, co się dzieje w polskich sieciach. Te tysiące fotoinstalacji jednak powodują zaburzenia. Trochę to mówię jako elektryk z mojego technicznego wykształcenia. Widzę, co się dzieje w tych małych, mniejszych miejscowościach. Widzę, patrząc nawet sobie na opłacalność farm fotowoltaicznych, niektórzy mówią, to mi się w ogóle nie opłaca, bo nie możemy tego oddać. Kiedy produkujemy, nie możemy tego oddać. Robi się problem. Znowu z drugiej strony, lubimy właśnie często zamiast myśleć do przodu, lubimy gasić pożary. I tu wspomnę oczywiście, bo mówimy o tym, to może nie jest energia, ale przyznam się Państwu i przyznam się również mojej koleżance, z którą teraz rozmawiam, i Pani, Szanowna Pani Redaktor, kiedy wybuchnie problem z Odrą? Wczoraj czytałem artykuł, że już się pojawiły martwe ryby. Ja się pytam, gdzie są systemy, które powinny, to jest typowa technologia, które powinny mierzyć, powinny nas informować, powinny predykcyjnie nam mówić, co się może wydarzyć, bo zmieniają się pewne parametry, na które mamy wpływ. Na przykład zasolenie Odry, która jest notorycznie przesulana przez kopalnię. No i pytanie, co my z tym robimy? No wszędzie chyba brakuje właśnie tego systemowego współdziałania i pewnie systemu i miast, i samorządów, i pewnie z drugiej strony też ogromna rola, jeżeli chodzi o edukację i o nas, o konsumentów. Ja myślę, że ten temat jeszcze pewnie nieraz będzie tutaj podejmowany na antenie Trójki i mam nadzieję, że będziemy również rozmawiać i dyskutować w tym gronie. A już teraz bardzo Państwu dziękuję. Doktor Sebastian Grabowski, Miasto Miasto, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, tylko wspomnę kanał YouTube Miasto Miasto, bo mam go dla Państwa generalnie, żeby dzielić się dobrymi przykładami. I pani Justyna Piszczatowska, Green News, również dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. Dziękuję. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Na przykład telewizor LG 65 cali. QNET. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Tego lata. Kołak lata, symbol lata, kołak lata. Zespół Big Cyc. Kołak lata, symbol lata, kołak lata. Wymiota. Z Krzyśkiem Sokołowskim z zespołu Nocny Kochanek i hipisem z grupy Łydka Grubasa. Kołak lata, symbol lata. Singiel już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W letniej loterii Kaufland Card.